د خکاری زناور چې دي په حرم کې ښکار نه کوي، لکه لیوان او زمریان او پړانګان، دا په حرم کې ښکار نه کوي. عدم تعرض دواری سباعی لسیود فی، ښکاری زناور په حرم کې ښکار نه کوي. دا دویم آیت. دریم آیت عدم نفرت الطیر من الناس، د حرم مرغان د چانه نه تختی نه ډاریږي. دا دریم آیات. درې آیات مې درته ذکر کړه، زه یو څلورم به هم ذکر کړو. روح المانی دلته لیکلی دی چې د کعبې شریفې څلور طرفه دي کنه، په هر طرف د کعبې شریفې چې باران وورېدو په هر طرف کې، په دې طرف الله پراخي راولي، په دې طرف چې څومره ملکونه دي دا طرف په دې کال کې په دې پراخي کې الله راولي، او په کوم طرف چې باران راونه ورېږي په کوم کال کې هغې طرفونو باندې چې کوم ملکونه دي په هغوی خشکسالي راځي، تختی پرې راځي په دغې کال کې. او چې د کعبې په څلور طرفه باران راوورېږي نو په څلور طرفو کې چې کوم ملکونه دي الله پاک په هغوی باندې پراخي راولي. نو په دې کې آیات مبینات واضح دلایل دي. یو څو دلایل درته ما ذکر کړل. دا څوم فضیلت شو؟ څلورم فضیلت. او پنځم فضیلت یې دا دی چې مقام ابراهیم، په دې کې مقام د ابراهیم دی. فیه آیات بینات مقام ابراهیم، مقام ابراهیم منها، مقام ابراهیم مبتدا کا خبر ورته مقدر کا، مقام ابراهیم منها، مقام ابراهیمی چې دی یو د دې آیاتونه دی، د پنځم فضیلت. او یا دا مقام ابراهیم بدل البعث کا دا آیات بینات نام، یو پکی آیات بینات دی. ومن دخله دا شپگم فضیلت، سوک چی داخل شو دی حرم تا کان آمنن، نو دی بوی پا امن، فی الدنیا یا فی الاخره، یا فی الدنیا والآخره، پا دنیا کی بم پا امنی او پا آخرت کی بم پا امنی. فی الدنیا په دنیا کې به دی په امنی. نو دا د امام صاحب دپاره دلیل دی چې څوک د حرم نه بهر قتل وکړي او حرم ته راشي نو د ده نه به په حرم کې قصاص نه اخلي، بلکې تنګی به وي، خوراک او سکاک به ورباندې بند شي چې دی مجبور شي چې د حرم نه ووځي، نو چې اوتو بیا به قصاص کوي. نو دا په دنیا کې په امن دی. او په آخرت کې چې څوک د حج په اراده باندې ورشي نو د الله د عذاب نه په امن. دلته یو اعتراض راځي چې عبدالله ابن زبیر دا خو عین په حرم کې شهید کړی شو، حجاج په حرم کې دننه دی شهید، او حجاج خو ډېر ظلم وکړو په مکه کې، منجنیق یې درولی و په جبل ابي قبیس باندې، منجنیق د هغې وخت توپونه و، او په کعبه شریفه یې دا توپونه ورورول، او د عبدالله ابن زبیر ډله یې شهیدوله، حتی چې عبدالله ابن زبیر هم شهید کړو. نو دی خو په امن نه و په دې دنیا کې. تاسو ورته جواب ورکړئ چې د کان امنه معنا دا ده چې دلته خلق قتل او وهلو ته هیڅوک جایز نه وایي، بلکې هر څوک ورته ناجایز وایي. ګوره تر ننه پورې خلک وایي چې حجاج ظلم وکړو. نو د امنه مطلب دا نه دی چې څوک هلته قتلېدی نه شي، د اوسپنې غاړه به وي، او چې څوک توره باندې وهي هلته نه مړ کېږي، مړ کېږي پکې چې په ټوپک یې وولي او په تورې ووهي، مړ کېږي پکې. خو دې مرګ ته، دې وژلو ته او دې وهلو ته څوک جایز نه وایي. نو د حجاج دې کار ته چاله تر اوسه جایز نه دی ویلی. ولله علی الناس حج البیت، دا اوم فضیلت دی دپاره د بیت الله. ولله علی الناس حج البیت، دا حج البیت مبتدا ده، لله خبر مقدم دی په اعتبار د متعلق سره. لله چې د چا پورې تعلق لري چې یجبو دی، یجبو لله. نو علی الناس د یجبو پورې تعلق لري، یجب لله او یجب علی الناس، دواړه د یجبو پورې تعلق لري. واجب دی د الله دپاره، واجب دی په خلکو باندې حج البیت، حج د بیت الله. دا اوم فضیلت. ګوره د بیت الله نه طواف کیږي او د بیت المقدس نه طواف نه کیږي، نو دا اوم فضیلت. من استطوع، دا بدل دی د الناس نه، علی الناس یعنی علی من استطوع، بدل البعض دی. نو خط ترکیب پکې همدغه دی چې دا بدل البعض دی د الناس نه. بل ترکیب پکې دا دی چې دا خبر د پاره د مبتدا دی او یا منصوب دی په ازمار د اعنی باندې، اعنی من استطاع الیه سبیلا. خط ترکیب پکې اولنی دی چې دا بدل البعض د الناس نه کی، په هر سړي باندې نه دی واجب، بلکې په من استطاع الیه سبیلا باندې واجب دی چې څوک طاقت لري دی بیت الله ته د لارې، ومن کفر او څوک چې کفر وکړي فان الله غنی عن العالمین، نو جزا یې مقدره ده. ومن کفر څوک چې کفر وکړي نو الله به جزا ورکړي، سزا به ورته ورکړي. ولې به سزا ورکوي؟ یا ومن کفر لا یضر الله، څوک چې کفر وکړي الله ته ضرر نشي رسوي. ولې نشي رسوي؟ ځکه فان الله غنی عن العالمین، الله پاک چې دی بې پروا دی د عالم نه. قل یا اهل الكتاب، ته دوی ته ووایه چې یا اهل کتابو، الله پاک په صیغې د اهل کتابو ترینه تعبیر کوي، په صیغې د یهودي یا په صیغې د عیسوي ترینه تعبیر نه کوي، ځکه دا د اهل کتابو عنوان موجب دپاره د ایمان دی. تاسو سره کتاب شته، دا کتاب د دې باعث دی چې تاسو ایمان راوړئ او بیا هم ایمان نه راوړئ. یا اهل الكتاب لم تكفرون، استفهام د توبیخ او د تعجیز دپاره دی. ولې تاسو کافران کیږئ؟ د الله په آیتونو د توبیخ دپاره الله استفهام کوي. والله شهید، او الله پاک چې دی ښه شاهد دی، علاما تعملون، په هغې کارونو باندې چې تاسو یې کوئ. قل یا اهل الكتاب، ته دوی ته ووایه چې اهل کتابو لم تصدون، یعنی لم تصرفون، یوه معنا یې دا ده، ولې تاسو اوړئ عن سبیل الله، د الله د لارې نه ولې تاسو اوړئ پخپله. دویمه معنا یې ده لم تمنعون، نو بیا به مفعول به ورته مقدر کوئ په دې دویمه معنا. لم تمنعون الناس، ولې تاسو خلق منع کوئ؟ عن سبیل الله، د الله د لارې نه، د الله د لارې نه اسلام مراد دی. تاسو ولې خلق منع کوئ د اسلام نه؟ من آمن نه صحو شو، لم تصدون دا په معنا د چا سره شو؟ یوه معنا یې ده لم تصرفون، ولې تاسو اړوئ؟ څوک اړوئ؟ دا وروسته من آمن ښه، د مفعول به تقدیر ته ضرورت نشته، الناس تقدیر ته پکې ضرورت نشته، خپله مفعول ذکر شوی دی. من آمن، دا من آمن تر دې ځای پورې مفعول به دی، نو یو احتمال پکې همدغه دی چې من آمن ورته مفعول به شي. نو لم تصدون من آمن، ولې تاسو اړوئ من آمن؟ لم تصرفون من آمن، دا مؤمنان ولې اړوئ د الله د لارې نه؟ او تصدون که په معنا د تمنعون سره شي، من آمن ورته مفعول به دی، تاسو ولې منع کوئ من آمن؟ ښه ترکیب پکې دغه دی چې دا ما درته بیان کړو چې من آمن پکې مفعول به شي. او دا ما چې کومه معنا درته اول کې ذکر کړه، نو دا دم صحیح ده. ګوره هلته به معنا بیا دی چې لم تصدون الناس، مفعول به ورته دلته مقدر ده، ولې خلق اړوئ د الله د لارې نه، یا ولې خلق منع کوئ د الله د لارې نه، دا به ځانته جمله شي. او من آمن تبهونها، من آمن بیا مبتدا که تبهونها ورته خبر که، دا به بیا ځانته جمله شي چې هلته الناس پکې مقدر کړي. من آمن، هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی، بالفعل او بالقوة القریبة، بالفعل ایمان راوړی دی یا ایمان ته نږدې دی، هغه تاسو د ایمان نه زړه توری کوئ. تبهونها، تاسو لټوئ دوی ته عوجن، عوجن د تبهونه دپاره مفعول دی. ها ضمیر دې سبیل ته راجع دی، تاسو لټوئ خ، تبهونها، تاسو لټوئ دې سبیل د الله ته، دې لارې د الله ته. عوجن یعنی اعوجاجن، خوږوالی ورته لټوئ. عوجن او عوجن دواړه قراءت، عوجن مكسور العين دا په اقوالو کې مستعملیږي، او مفتوح العين په كل شيء منتصب، هر نیک شي کې مستعملیږي چې هغه راکوب شي. وانتم دا حال واقع شوی دی د فاعل د تصدوننا یا د فاعل د تبغوننا، او حال دا چې تاسو شهداء، حال دا چې تاسو شاهدان یې. انتم شهداء د دې دوه معناګانې دي ښه، یوه معنا یې ده وانتم شهداء، خپله معنا یې ده چې تاسو شاهدان یې، خو دلته معنا مراد دوه دي. یوه معنا دا ده چې انتم تعلمون بحقانیت دین محمد صلی الله علیه وسلم، حال دا چې تاسو تعلمون پوهیږئ بحقانیت دین محمد صلی الله علیه وسلم، حقانیت د دین د محمد صلی الله علیه وسلم تاسو پوهیږئ. نو یو معنی ده تعلمون، او دویمه معنی ده و انتم شهدا، سوک چه شاهدی اغا عادل. نو شهادت ملزوم ده، عدل ورسره لازم ده، نو دلتا ده لازم ترین مراد ده. و انتم شهدا یعنی انتم عدول عند اهل ملتكم، تاسو دخبل اهل دین پنیز بانی عادلان میلی، دخبل اهل دین پنیز بانی عادلان یلی، نو ده عدل ترین مراد ده، زکه ده شهادت سر عدل لازم ده. نو تاسو د خپل اهل دین په نیز باندې ښه خلک یې، بیا هم خلک د دین نه بندوئ، وران کار کوئ. وما الله بغافل عما تعملون، نه ده الله پاک نا خبره د هغې څه نه چې تاسو یې کوئ. یا ایها الذین آمنوا، دا د شماس بن قیس الیهودی په باره کې الله پاک دا آیات کریمه نازل کړې. ګوره، د اسلام نه مخکې د اوس او د خزرج په مابین کې سخته دښمنی وه، او ډېر مړي سره کړي وو. په سلګونو کلونه د دوی د دښمنۍ تاریخ دی. کله چې دوی مسلمانان شو، نو بیا شیر او شکر ورونه شو سره بالکل. په یو مجلس کې به ناستو مړی او ژوندی بالکل وروري شوه. نو په یو مجلس کې دوی ناست کې اوس او خزرج، او بالکل یو د بل سره ګپ شپ لګوي د ورونو په شان. نو هغه دښمني په ورورۍ بدله ده. دا شماس ابن قیس یهودی په لاره تیریږي، دا حالت په ده ډېر بد ولګېدو. نو راغلو د دوی په دې ډله کې کېناستو، څه زاړه اشعار یې وویلې چې دوی هغه زاړه دښمني را په یاد کړه، ورته زاړه قتلونه او د دوی په مابین کې چې کوم دښمني او عداوت و، داسې اشعار یې وویلې. او هغه د زړې دښمنۍ د اشعار د هغې زړې دښمنۍ تذکره یې وکړه دوی ته، چې دا تذکره یې وکړه. دواړه ډلې په جوش کې راغلې، یو د بل په خلاف یې تورې راویشتې، اوس او خزرج. نو پیغمبر علیه السلام خبر شو، کومه ډله چې د پیغمبر علیه السلام سره ناسته وه، هغه ټول را روان شو او دې ډلې ته راغلو، او دوی ته نصیحت وکړو. دوی بیرته هغه چې یو د بل په خلاف یې تورې ایستلې وې، هغه بیرته کیښودې او یو بل ته غاړه په غاړه شو. نو الله پاک دا واقعه ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، ان تطیعوا، که چېرته تاسو پیروي وکړئ، حکم ومنئ تاسو، فریقا د یوې ډلې من الذین اوتوا الکتاب، د هغې خلکو نه چې ورکړې شوې دی هغوی ته کتاب، نو یردوکم، بیرته به وګرځوي تاسو کافرین، یردوکم، بیرته به وګرځوي تاسو. بعد ظرف دی دپاره د کافرین، وروسته کافرین، یردوکم کافرین، تاسو به وګرځوي کافرانو، تاسو به کافران کی. کافرین مفعول ثانی دپاره د یردوکم دی، کوم ورته مفعول اول دی، کافرین ورته مفعول ثانی دی. یردوکم کافرین، وګرځوي هغوی تاسو کافرانو. بعد دا ظرف دپاره د کافرین دی، بعد ایمانکم، وروسته د ایمان ستاسو نه، نو د ایمان نه وروسته به واپس کافران کی. وکیف تکفرون، او څنګه به تاسو کافران شئ، او څنګه به تاسو کافران کیږئ. د تکفرون نه عام کفر مراد ده، کفر اعتقادی و کفر عملی. ګوره، دوی چې یو د بل سره جنګېده، اعتقادي کفر نه و کړی. دا دوه ډلې د مؤمنانو، اوس او خزرج، چې یو د بل په خلاف یې تورې راویشتې، نو خو د دواړو په مابین کې عداوت راغی که نه. عداوت خو کفر عملی دی، کفر اعتقادي نه دی. نو دلته عام کفر مراد دی، چې اعتقادي او عملي دواړو ته ورمتنوع شي. وکیف تکفرون اعتقادا او عملا، څنګه به تاسو کفر کوئ؟ اعتقادي کفر یا عملي کفر؟ عملي کفر دغه عداوت. وانتم، او تاسو چې یې تتلا، لوستلی شي په تاسو آیات الله، د الله آیاتونه، وفیکم رسوله، په تاسو کې د الله پیغمبر هم دی، هغه تاسو ته وعظ کوي. ومن یعتصم بالله، څوک چې منګولي خخی کی بالله، یعنی بکتاب الله و بدین الله، د الله په دین او د الله په کتاب، نو یعتصم په معنا د یتمسک، یتمسک منګولي خخی کی، استعاره بالتبعیه ده، په طریقه خو تاسو پوهیږئ ان شاء الله. فقد هدی الی صراط مستقیم، نو په تحقیق سره ده ته لاره وښودلی شوه، رهنمایي ورته وشوه. الی صراط مستقیم، هغه صراط مستقیم طرف ته چې هغه اسلام او دین دی. مخکې بیان د کفر د اهل کتابو چې هغه ضد تقوا ده، دلته نهی د تفریق نه الله پاک ذکر کوي. هماغه واقعه ده د اوس او د خزرج. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مؤمنانو، اتقوا الله، د الله نه وویریږئ. حق تقاته حق ویر باندې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د حق تقاته معنا داسې کوي حق ویر څه ده ان يطاع ولا يعصى چې د الله حکم اومنلی شي او نافرمانی ونه کړی شي ان يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى همیشه الله یاد کړی شي او الله هیر نه کړی شي ويشكر فلا يكفر او د الله شکر ادا کړی شي او ناشکری د الله ونه کړی شي نو دا حق تقاته دی حضرت سعید ابن جبیر فرمای چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې دا الله نه اوویریږي په حق ویرا نو دا په مسلمانانو باندې ډیره ګرانه شوه نو چې ګرانه شوه له دې وجې نه دا منسوخ شو بیا دا آیات کریمه ځکه د حق تقاته نه ما تليق بجنابه تعالى دا سی ویره چې د الله سره مناسب وي او دا غیر ممکن نه ده راجح دا ده چې دا منسوخه نه ده حق تقاته کې اضافه د صفت د موصوف ده اتقوا الله اتقاء حقا حقا په معنا ده ثابتا و واجبا سره ده دا سی ویره چې ثابت او واجب ده ولا تموتن او تاسو ممړه کیږئ الا وانتم مسلمون مگر په داسې حالت کې تاسو مړه شئ چې مسلمانان یئ واعتصموا بحبل الله جميعا او تاسو واعتصموا منګولې خښې کوئ بحبل الله د حبل الله نه قرآن مراد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کتاب الله حبل الله حبل الله الممدود کتاب الله حبل الله الممدود من السماء الى الارض دا الله کتاب چې دی دا الله رسی دا الله پړې دی چې دا اسمان نه تر ځمکې پورې راځوړندې نو خه معنی دا ده چې دا حبل الله نه څه مراد دی قران لکه په حدیث کې چې راغلي دي نورې معناګانې شته دویمه معنی دا ده چې د دې نه الطاعت والجماعت مراد دی طاعت او جماعت یعنی په جماعت منګولې خښې کوي د جماعت نه مه بېلېږئ درېمه معنا یې د اخلاص څلورمه معنا یې د اسلام نو دلته استعاره تمثیلیه یي هغه هیئت د مؤمنانو دا مشبه هیئت د مؤمنانو چې په قرآن باندې متمسک دي هیئت د مؤمنانو چې په قرآن عمل کوي دغه هیئت د مؤمنانو دا مشبه او هغه هیئت د متمسک چې د یو کړي پورې ځان ځوړند کړی د اوچت ځای نه مضبوط رسۍ کلکه نیولي د دې سړي هیئت مشبه به وي نو استعارې تمثیلیه ده د مؤمن هیئت چې په قرآن عمل کوي دا مشبه او د داسې سړي هیئت چې پړې کلک نیولې مضبوط پړې د دې سړي هیئت مشبه به وي نو استعارې تمثیلیه شو دویمه توجیه داسې وایه ګوره حبل الله حبل الله مشبه به دی که نه قرآن مشبه دی نو ذکر د مشبه به دی مراد ترېنه مشبه دی نو استعاره مصرحه اصلیه نو دا خو په حبل الله کې استعاره مصرحه شوه په واعتصموا کې اعتصام چې دی دا استعاره د وثوق نه ده یعنی ذکر د اعتصام دی واعتصموا د واعتصموا دا یو فعل ذکر شوی بل فعل ترنا مراد دی چې سکو اعتماد وکړي ګوره دوه لفظ دي که نه حبل الله کې استعاره مصرحه شوه واعتصموا کې استعاره بالتبعیه شوه حبل الله ذکر د مشبه به دی مراد ترنا مشبه دی چې قرآن دی واعتصموا ذکر د واعتصموا دی مراد ترنا سکو اعتماد وکړي د الله په کتابه صحیح شوه د یو فعل ذکر شوی بل فعل ترې نه مراد دی خو استعاره بالتبعیه شوه که نه د استعاره بالتبعیه په طریقه پوهېږئ ګوره وثوق مشبه وثوق اعتماد مشبه اعتصام د مشبه به یو مصدر مشبه بل مصدر مشبه به وثوق مشبه اعتصام مشبه به د مشبه به مشتقی راواخله چې واعتصموا دی نو واعتصموا دا ذکر کا او مشبه ترینا مراد کا چی وثوق دے اعتماد دے نو کو استعارہ بالتبعیہ شو استعارہ بالتبعیہ خو دیر وسالب با ترینا جوڑا شدے انشاءاللہ چی تاسو پیقب ہوئے گئے نو دا دو استعارہ ترینا جوڑا شدے واعتصموا بحبل اللہ جميعا یعنی مجتمعین دا حال واقع شوئے دے ولا تفرقوا دا ورتتاکید دے تفرق مکوئی وہی پوچھو یہ جلسہ کی یو شیخ سے زما پر خلاف باندې آیت کریمہ تلاوت دی جلسو کی اکثر از پری پیشپیرانو وردانو بریلیانو باندې رد کوم او دا ډیر اهم رد دی ځکه دا منافقان دی خوارج دی او د دوی په خلاف بدعتیان دی او د مسلمانانو د نستور ماران دی او ډیره خطرناکه فتنه ده د قرآن او د حدیث په نوم باندې خلک ووژل د خلکو ښځې وینځې کړې د خلکو مالونه یې لوټ کړه د خلکو کورونه یې وسوځول او ټولې دنیا ته کافران وایي دا داسې اختلاف نه دی لکه د امام صاحب او د امام شافعي صاحب هغه د ترجیحي اختلاف دی تفضیلي اختلاف دی یو بل ته احترام لري دا خو تا ته کافر وایي نو ځان خو مسلمان که کنه تا ته کافر وایي دا د رفع الیدین اختلاف نه دی دا د کفر او د اسلام اختلاف دی هغه وایي ته کافر یې مشرک یې بدعتي نو دومره خو که چې ځان ورته مسلمان که چې زه مسلمان یم ته خارجي ځکه ته په ما د کفر ټاپې لګې نو دا آیات یې زما په خلاف تلاوت کړو او بیا یو مثال هم ورکړو وایي کابل کې یو دوه تلویزیونه دي یو طلوع تلویزیون دی یو لمر تلویزیون دی طلوع فارسی ته خدمت کوي او لمر چې دی پښتو ته خدمت کوي یو د بل په خلاف لګیا دي نو د پښتو د فارسي اختلاف پښتو پنجابي اختلاف دارنګې دا د ژبو اختلاف قومي اختلاف دا د یهودو سازش دی چې دا د مسلمانانو په مابین کې خپرې د فارسی او د پښتو په نومې جنګۍ د فارسی او د ازبکي په نومې جنګۍ د ترکمني او د پنجابي او د پښتو په نوم د قومي اختلافات راپارې نو دا د یهودو سازش دی نو واعتصموا بحبل الله الله پاک فرمایي واعتصموا بحبل الله نو د پښتو او د فارسی اختلاف مه کوئ فارسی او پنجابي پښتو او پنجابي دا اختلاف مه کوئ واعتصموا بحبل الله قوام دې کوم ځای او ډب دې کوم ځای خېږي دا په قرآن کې تحریف دی ګوره د پښتو د فارسی اختلاف نه د اسلام او د کفر اختلاف دی نه د بدعت او د سنت اختلاف دی دواړه مسلمانان دي دواړه اهل سنت دي دا اختلاف حرام دی حتی چې کفر ته مبزی کیږي د پښتو د پنجابۍ اختلاف چې دی دا نه د بدعت او د سنت اختلاف دی او نه د کفر او د اسلام اختلاف دی دا دواړه مسلمانان دي پنجابی مسلمان دی پښتون مسلمان دی فارسیوان مسلمان دی ازبک مسلمان دی چې انګریز وي هغه مسلمان دی یو مسلمان دی یو اهل سنت دی د دوی په مابین کې اختلاف دا د حق او د باطل د سنت او د بدعت د کفر او د اسلام اختلاف نه دی دا خو حرام دی حتی چې کفر ته مبزی کیږي د دې اختلاف د وجه نه سړی تقریبا کفر ته نږدې کیږي دلته چې الله پاک فرمایلی دی تاسو ته زه صحیح معنی ذکر کوم اوس که یو سړی په پیغمبر علیه السلام اعتراض وکړي محمد علیه السلام باندې اعتراض وکړي چې د مکی مکرمې ټول خلق متفق او متحد و او اے محمد صلی الله علیه وسلم تر هغه له دعوه د پیغمبري دی وکړه دوه ډلې دې پکې جوړې کړې اختلاف دې پکې جوړ کړو او دا آیات د پیغمبر علیه السلام په خلاف تلاوت کی چې ته خپل مونږ ته وایي چې واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا تفرق مکوي متول اذا په مکه کې اختلاف جوړ کړو ټول د مکی خلک په یو دین وو او تر هغه دوه دینه دې پکې جوړ کړو اختلاف دې جوړ کړو په یو نه کړو هر ځای کې چې یو سړی وسته امریکای تلاشي او د امریکای په یو کلی کې اسلام دعوت شروع کی نو هغه کله به دوه ځای کې کنه اختلاف په کې جوړ کی هغه به ټول يهودي او تبه په کیسه مسلمانان کی ټول به نصاره او تبه په کیسه مسلمانان کی نو د حق دعوت چې ته چلے خامخا دوړلې به په کې جوړیږي نو دا به د دې آیات په خلاف باندې به ته دوړلې نه جوړې نو همیشه به حق نه بیانې ځکه د حق په بیان کړه دوړلې جوړیږي مکه کې پیغمبر علیه السلام حق بیان کړ دوړلې جوړې په مدینه کې حق بیان کړ دوړلې جوړې شو تم چې په یو ځای کې حق بیانې ضرور به دوه ډلې جوړېږي نو بیا به حق بالکل بیانې نه امام بخاري اخیری حدیث کې په معتزله ورت کړی دی نو ولې په معتزله ورت کې ولا تفرقوا باندې ولې عمل نه کوي د دې صحیح مفهوم تاسو ته ذکر کوم ښه دی وابیانو د قران او د سنت په نوم باندې زموږ عوام تباه کړو او په موږ د شرک او د کفر فتوې ولګولې د روافض او د خوارجو فتنې د همدې د سره پیدا شوې چې خلکو د دې مقابله نه کوله نو هر تاسو ته د دې آیات صحیح معنا ذکر کوم واعتصموا بحبل الله جميعا تر دې ځې پورې الله پاک اتفاق ته خلق را بلي ولا تتفرقوا دې ځې کې خلق د اختلاف نه منع کوي اتفاق څه ته وایي اختلاف څه ته وایي اتفاق دې ته وایي چې حق باندې را جمع شي دې ته اتفاق وایي دې ته اتفاق نه وایي چې ټول دمان شي یا ټول یهود شي دا هم اتفاق چې ټول عیسویان شي دا هم اتفاق چې ټول خلک کافر شي خدا هم اتفاق دې اتفاق ته خلک نه راولي الله پاک مطلق اتفاق ته خلک نه راولي ټول دنیا دمان شي دا یو اتفاق دی کنه دی چې ټول دنیا عیسویان شي دا اتفاق دی، چې ټول دنیا یهودیان شي دا اتفاق دی، چې ټول دنیا وهابیان شي خدام اتفاق، ټول دنیا چې پنجشیریان شي دا اتفاق شو. دې اتفاق ته خو الله دعوت نه ورکوي. کوم اتفاق ته دعوت ورکوي؟ اتفاق بالحق، یعنی ټول په حق را جمع شول. صحیح خو الله پاک اتفاق بالحق ته دعوت ورکوي. ولا تتفرقوا، د اختلاف نه خلق منعقی، د بی اتفاقین منعقی. کومه بی اتفاقی مراده ده؟ تفرق عن الحق. ولا تتفرقوا عن الحق، د حق نه موجودا کیږي. الله نهی د تفرق نه کړی ده. کوم تفرق نه؟ تفرق عن الحق نه. که ټوله دنیا ډمان شي بی تفرق عن الحق وکړو نو د دې نه الله منع کړی ده. که ټوله دنیا کافران شي بی تفرق عن الحق وکړو د دې نه الله منع کړی ده. که ټوله دنیا وهابیان شي بی تفرق عن الحق وکړو نو الله د دې تفرق عن الحق نه منع کړی ده. په خبره پوه شو؟ دغه مطلب دی. نو که ټوله دنیا کافران شي نو اوس به دوی په لاته تفرق وي، عمل کړی وي که به نه یې کړی. ټوله دنیا کافره شوه، دوی وایي ځکه موږ ټوله دنیا ځکه کافر شو چې الله فرمایي لا تفرقوا، تفرق مه کوئ، بس موږ تفرق نه کوو، ټول کافران کیږو. دا به په دې آیات یې عمل کړی وي که به نه یې کړی؟ نه به یې کړی. ولې به نه یې کړی؟ ځکه دلته د تفرق نه، تفرق عن الحق مراد دی، د حق نه مه اوړی. پوه شو؟ نو اتفاق وکړئ او تفرق مه کوئ، یعنی اتفاق بالحق وکړئ او تفرق عن الحق مه کوئ. اتفاق بالحق وکړئ، ټول په حق دین را جمع شئ چې اسلام دی. بیا په اسلام کې درې اویا ډلې دي، حق پکې اهل سنت والجماعت ته. نو په اهل سنت والجماعت کې داخل شئ، مسلمانان شئ او بیا اهل سنت والجماعت شئ. دا به اتفاق بالحق وي. ولا تفرقوا، تفرق مه کوئ، تفرق عن الحق چې نه مسلمانان کېږئ. یا مسلمانان شئ خو د اهل سنت والجماعت نه وتلي یئ. پنجپیریان یې، وهابیان یې، بریلیان یې، بدعتیان یې، خوارج یې، هره ډله چې یئ دا تفرق عن الحق دی. نو تفرق عن الحق دغه د مختلفې ډلې چې دي چې مسلمان نه دی دم تفرق عن الحق کړی دی، چې اهل سنت نه دی دم تفرق عن الحق کړی دی. صحیح خو؟ نو الله فرمایي چې تفرق عن الحق مه کوه. الله هم داسې وایي، یعنی وهابي کېږه مه، پنجپیریه کېږه مه، خارجي کېږه مه، رافضي کېږه مه، دې دوه اویا بدعتي ډلو کې مه داخلېږه، بلکې اهل سنت والجماعت شه. پوه شو؟ نو الله پاکم اسلام او اهل سنت والجماعت طرف ته دعوت چلی، دا اتفاق بالحق دی. او تفرق عن الحق نه من رد کوي، په تفرق عن الحق، تفرق عن الحق د اسلام نه مخالف او د اهل سنت نه مخالف، په دوی باندې الله رد. واذكروا نعمة الله، دا زمون مشن دا دی آیات مطابق شو که مخالف؟ مطابق شو. واذكروا نعمة الله، نو پا کافر بانی رد دا پا دی آیات عمل دی، پا بداتیان بانی رد دا پا دی آیات کریم بانی عمل دی، زکا اگو طول تفرق عن الحق کرده دی، نو تبای حق طرف ترا دعوته. واذكروا نعمة الله، دا سی مولیانو تا چه دا دوابیان او پنجپیریان او بریالیان دی طول تی غاڑ خلاصه کری، دا اصل کې مهتمیمان دي، دوی ته پیسې ورکوي، دا وهابیان چندې ورته ورکوي. نو دا په جلسه کې بیا دا خبرې نه خوښوي چې د دوی په خلاف دې څوک خبره وکړي، ځکه هغه پیسې پرې بندېږي، لکه په یهودو او نصوراو باندې چې پیسې بندې دي، چې حق حق ته تسلیم شوی وی بیا پیسې پرې بندې دي. نو دوی هم داسې وي، واذكروا نعمة الله علیکم، یاد کړئ د الله نعمت چې په تاسو باندې کړی دی. اذ کنتم اعداء، کله کله طالبانو ته وایي د مناظرې درسونه مه زده کوئ، خپل نحو صرف زده کړئ. دا څه کوئ؟ یعنی دې کې مانیۃ الجمع ده. نحو صرف چې دې زده کړه نو دا ذهن دې بس یو دوه جی بی میموري کارت دی چې ډک شي، بیا پکې بل شی نه صحیحږي. چې نحو صرف پکې واچوئ نو بیا پکې د مناظرې درسونه نه زده کېږي، او چې د مناظرې د اختلافي مسایل زده کړي بیا پکې نحو صرف نه صحیحږي. دا ذهن چې دی دا یو جی بی میموري کارت نه دی، دا الله پاک دومره لوی پراخه پیدا کړی دی چې دا ټول علوم ته پکې زده کړم، یو جز کې یو حساب هم نه ډکه شوی. دا مانیۃ الجمع نه، دا دواړه زده کېږي. واذكروا نعمة الله علیکم، یاد کړئ د الله نعمتونه چې په تاسو کړي دي. اذ کنتم اعداء، په هغه وخت کې چې وایي تاسو خپل مابین کې دشمنان، اوس او خزرج، د سوونو کلونو دشمنی د دوی په مابین کې وه. فالف بین قلوبکم، نو الله مینه راوسته په مابین د زړونو ستاسو کې. فاصبحتم بنعمته اخوانا، نو تاسو وګرځېدئ بنعمته فأصبحتم إخوانا. تاسو وګرځیدې تم مفعول اول دی، اخوانا مفعول ثانی دی، نو تاسو وګرځیدې ورونه. بنعمته د حال واقع شوی دی د فاعل د اصبحتم نه، متلبسین پورې تعلق لري. اصبحتم اخوانا متلبسین بنعمته، تاسو وګرځیدې ورونه، حال دا چې تاسو متلبس وئ د الله د نعمتونو سره. یا داسې وایه، اصبحتم فعل او فاعل او مفعول، تم دا یو مفعول دی بل نه غواړي. نو چې بل نه غواړي په معنا د سویرتم سره نشي، بلکې اصبحتم یو مفعول غواړي، متعدی به مفعولینو لره نه دی. نو اصبحتم بنعمته به یو حل شي، اخوانا به بل حل شي. اصبحتم تاسو په سبا کې داخل شوی، اصبحتم په سبا کې داخل شوی، حال دا چې متلبس وئ د الله د نعمت سره، او حال دا چې ورونه ورونه وئ. وکنتم اخوانا، دا نعمت دنیوي ورته الله ذکر کړو. وکنتم علی شفا حفرة، دا نعمت اخروی ورته الله ذکر کوي. او وئ تاسو علی شفا حفرة، په غاړه د کندې، من النار د ورنا، فانقذکم منها، نو الله پاک تاسو بچ کړئ د دې ورنا. ها ضمیر د شفا ته راجع دی، علی شفا، د دې شفا نه الله بچ کړئ. الضمیر للشفا، ها دا شفا خو مذکر دی، او ها ضمیر خو مؤنث دی، خو دا شفا مؤنث ته مضاف. شفا حفرة، وقد يكتسب التانيث من المضاف اليه، مضاف کسب د تانيث د مضاف اليه نه کوي. د دې وجه نه اگر چې مضاف مذکر دی خو مضاف اليه مؤنث دی، نو ضمیر د مؤنث ورته راجع شو. وانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته، همداسې لکه څنګه چې الله په تاسو دینی او دنیوي او اخروي نعمتونه وکړه. نو یبین الله لکم آیاته، بیانی الله پاک تاسو ته آیاته، آیاتونه خپله، لعلکم تهتدون، د دې دپاره چې تاسو په لاره برابر شئ. ولتکن منکم امه، مخکې امر بتکمیل الغیر اسر تکمیل انفسهم، مخکې تکمیل د انفسو د دویو چې ځانونه مکمل کوي، اوس دلته تکمیل الغیر نور خلق مکمل کوي. ولتکن، ولتکن تکن د کانه تعمنه دی، او منکم حال دی د دې وروسته امتون نه. امتون چې دی فاعل د پاره د تکن دی، یدعونه دا صفت د پاره د امتون دی. نو یو ترکیب دا شو، ولتکن موجود دی شي، امتون یدعونه الی الخیر، داسې یو امت چې هغه خلکو ته د خیر طرف ته دعوت ورکوي. حال دا چې منکم دا امت بستاسو نه وي، ګوره منکم ما درته حال کړو د دې وروسته امتون. دویم ترکیب درته کوم، ولتکن تکن د کانه ناقصه نه دی، امتون اسم دی، یدعونه ورته خبر دی. او منکم چې دی دا حال دی د اسم د کانه نه، د دې امتون نه حال واقع شوی دی. بعضی نحویان د مبتدا او د اسم نه حال واقع کولو ته جایز وي. نو ترجمه به یې دی، ولتکن شي دی امتون، یو امت داسې امت چې ستاسو نه وي، یدعونه دا امت دی شي داسې دی شي چې یدعونه الی الخیر، خلکو ته دی دعوت ورکوي د خیر طرف ته. ویأمرونه، دا تخصیص بعد التعمیم دی، یدعونه الی الخیر په دې کې امر بالمعروف و نهی عن المنکر ور داخل دی. دعوت، دعوت کې وي امر بالمعروف و نهی عن المنکر، تخصیص بعد التعمیم کوي. ویأمرونه بالمعروف، دوی به امر کوي خلکو ته په معروف باندې، په نیکۍ باندې. وینهونه عن المنکر، یو خلق به منع کوي د بدۍ نه. واولئک هم المفلحون، داسې خلک چې دي دوی کامیاب دي. ولا تکونو کالذین تفرقوا، او مه کیږئ د هغې خلکو په شان باندې. تفرقوا یعنی فی الاصول، چې په اصولو کې هغوی اختلاف کړی و. یو اختلاف په فروع و اجتهادي مسایلو کې دی، هغه خو رحمت دی. یو په اصولو کې اختلاف دی، نو یهودو په اصولو کې اختلاف کړی و، یو اویا ډلې جوړې شوې. نصاراو په اصولو کې اختلاف کړی و، دو اویا ډلې جوړې شوې. نو تاسو د هغوی په شان په اصولو کې اختلاف مه کوئ. دا امت به درې اویا ډلې جوړېږي، دوی به په اصولو کې اختلاف کوي. کالذین تفرقوا افترقت الیهود علی 71 فرقة واحدة فی الجنة و70 فی النار، یهود یو اویا ډلو یو ډله به جنت ته ځي دو اویا به جهنم ته ځي نسوارا درې اویا ډلو دا دو اویا ډلو نسوارا یو ډله به جنت ته ځي او یو اویا به جهنم ته ځي صحو خو نه شوم یهود څو ډلو یو اویا یو به جنت ته ځي اویا به جهنم ته ځي نسوارا دو اویا ډلو یو به جنت ته ځي یو اویا به جهنم ته ځي پیغمبر علیہ السلام فرمائی والذی نفسی بیدیه لتفرقن امتی علی ثلاث و سبعین فرقتا زما امت بدری اویا فرقیش فواحدت فی الجنت و بجنت کیوی و سنتان و سبعین فی النار دو اویا با و سنتان و سبعون فی النار دو اویا با جهنم تزی قیل یا رسول اللہ من هم دا کما چی جنت تزی دا چوک دا قال الجماعا اگر ڈلہ دا غٹ ڈلہ غٹ ڈلہ با جنت تزی خبر اپنی شو الجماع غٹ ڈلہ اہل سنت والجماعت دے اہل سنت والجماعت کی بیدا چلور وڑا مضبون دی دوی با جنت تزی نتفرقو یو افتراق دے بل اختلاف دے خواہ افتراق دیتا ہوئی چی دا دا کفر او دا اسلام دا دوی پا مابین کی افتراق دے دا بدعت او دا سنت پا مابین کی افتراق دے افتراق دیتا ہوئی چی لاریم بدلی وی منزلم بدلی صحیح لاریم بدلی دی منزلم بدل دے دا افتراق دے او اختلاف دیتا ہوئی چی لاری بدلی وی منزل یو وی مثلا یو مسجد تا چلور لاری دی پا ہر لار چی رازی دی مسجد تا رسی گی دا دی چلور و مذاہب و پا مابین کی اختلاف دے افتراق ندے دا دی چلور و منزل یو دے یو آیاتی یتربسن بی انفسهن سلاسات قروء دا یو آیات دے یوی تشریف پا تہر کی دا یو مذہب شو بلی تشریف پا حیز کی دا بل مذہب شو پا تہرم پا دی آیت عمل لازی پا حیزم پا دی آیت عمل لازی برا یو آیت دے دو تشریحات دی پا ہر تشریح چی تزی پا دی آیت عمل لازی صحیح شو نو پا ہر لار چیزی ام دی منزل تا برسی گی دا آیت منزل شو او دا دو تشریحات ور تا دو مذہب شو پا خبر پوشو نو دو دوی پا مابین کی اختلاف دے افتراق ندے كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او في اختلاف قرص تداغنا چراغ لدوی توازح دلائل واولئك لهم عذاب عظيم دخلت شري الله پاک فرمائی دوی دا پر عذاب لوی دا پا قیمت کی يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم دا يوم ظرف دے پا محل دا نسب کی دے عامل پا کی سوک دے عامل پا کی معنا دا استقرار دا چی پا دی مخ کی لهم کی پرتا دا اولائک لهم یعنی اولائک مستقر لهم دا خلق چی دی مستقر دا دویتا عذاب عظیم او دا استقرار دا عذاب عظیم یوم تبید دو جوهم پا ورز دا سپنوالو دا مخونو کی دے او پا ورز دا تروالی دا مخونو کی دے لهم دا مستقر پولی تعلق لری کنا دا اخی مستقر دا پار دا یوم مفعول فیه دے یوم تبید وجوه و تسود وجوه دا تبید دونا یا خپل معنا حقیقی مراد دا سپین بشی مخونا او یا لازم دا معنا حقیقی مراد دے چی سرور دے سپین والے دا مخ ملزوم دے او سرور خوشالی دا ورسر لازم دا نو یا خپل حقیقی معنا مراد دا چی مخونا بی سپین شی او یا لازمی معنا مراد دا چی مخونا بی خوشاله بشی دا خلق با خوشاله شی طبیعت دو وجوه سپینواله دا مخ دا ملزوم ده او سرور او خوشالی ورسر لازم ده یعنی دا خلق با خوشاله و تسود دو وجوه او تور بشی مخونه دا دا کافران و مخونه با تور وی یا حقیقی تور والی مراد ده دا وی مخونه با تک تور وی او یا دا دینم لازمی معنی مراد ده تور والی دا مخ دا ملزوم ده چش ورسر لازم ده غم غمجن بشی کافرانو کدا حقیقی معنی مراد کی نو پدی اعتراض دے چی سپینواله خود ټول بدن دے د مؤمن او تورواله د ټول بدن د کافر دے الله پاک یوازی مخته ولی مضاف کرو مخته ولی منصوب کرو چې طبیعت دو وجو د دوی مخونه بو سپینی نور بدن به سپینی کنه و تسود دو وجو نور بدن د کافر به تکتوری کنه ټول بدن به تکتوری یوازی مخ خو به تور نه نو یوازی د مخ تخصیص الله ولی کړی دے تاسو ورته جواب ورکړئ چی لأنه اول ما یلقاکا اول دا سڑی سرا چی ملاقی کی گی او خلق تخکارا کی گی نو مخور تخکارا کی گی لدی وجن الله ذکر د مخ کړه ده نور به ټول بدن تور وی د کافر او د مسلمان به ټول بدن سپین وی پښتو کې موږ داسې وایو تور مخ او سپین مخ حالم کې دغه ټول بدن سپین یا ټول بدن توري سور مخ ورته وایو خو ټول بدن یې سور دی خو دا د مخ تخصیص د همدې وجې نه کولی انه اول ما یلقاک اول ستا سره هم دا مخ ملاقی کېږي دا سپینوالی او توروالی به په کوم وخت کې وي په دې کې اختلاف دی بعضې علما فرمایي چې کله د قبرونه راپورته شي په دې وخت کې به د مسلمانانو مخونه سپین وي او د کافرانو به تور وي وقت البعث من القبور د دې یوم نه کومه ورځ مراده ده کابسي وقت البعث من القبور چې د قبرونه راپورته شي دویم بعضې علما فرمایي چې دا یوم چې دی وقت قراءت الصحف چې کله عملنامې ولولي مسلمان چې خپله عملنامه ولولي مخ به سپین شي او کافر چې خپله عملنامه ولولي مخ به تور شي دریم وقت رجحان الحسنات والسيئات في الميزان اعمال چې تللی شي نو د چا عمل نیک عمل چې درون شي د ده مخ به سپین شي او د چا چې بد عمل درون شي نو د ده مخ به تور شي بعضې علما فرمایي چې نه کله چې الله اعلان وکړي چې وامتازوا اليوم ايها المجرمون وامتاز د دې اعلان په وخت کې به د بعضو خلکو مخونه سپین شي او د بعضو به تور شي پنځمه توجیه په کې دا ده چې دا توروالی او سپینوالی به په هغه وخت کې وي چې کله الله امر وکړي عند امر كل فريق ان يتبع معبوده هرې ډلې ته به الله امر وکړي چې د خپل معبود پسې ورشئ نو مسلمانان به د الله پسې لاړ شي او کافران به د خپلو معبودانو پسې ځي نو په دې وخت کې به د کافرانو مخونه تور وي او د مسلمانانو به سپین وي دا څو توجیهات ما درته ذکر کړل پنځه خو په دې کې تنافي نشته په دې هر ځای کې یوه نوعه د توروالي په دې هر ځای کې یوه نوعه د توروالي ده ځکه دا ټول موازي د خوشحالۍ او د غم دي د امتحان موازيع دي وقت البعث من القبور کې به هم یوه نوعه د توروالي وي وقت قراءة الصحف کې به هم یوه نوعه د توروالي وي وقت رجحان الحسنات والسيئات كبمي ونوعد تروالي او ددي اعلان کو وقت چې ومتاز اليوم ايها المجرمون كبم يو نوعد تروالي ود سپين والي رازي او عند امر كل فريق ان يتبع معبوده كبم يو نوعد تروالي او د سپين والي رازي نو په هر ځای کې به یو نوعد تروالي او د سپين والي رازي تر دې چې اخیری حتى سپين والي ورسیږي او توروالی بم اخیری حد ته ورسیږي توروالی او سپینوالی کلی مشکک ده کنه مختلف مراتب لري نو په دې هر ځای کې یوه نوعه د توروالی او د سپینوالی ده دلته تفسیر در منصور لیکي د چا مخونه به تور وي او د چا مخونه به سپین وي ويوم تبيض وجوه د چا مخونه به سپین وي مرفوع او موقوف حدیث ذکر کوي دلته در منصور ډېر ښه تفسیر دی په احادیثو تفسیر دی هغه فرمایي چې دا د سپینو مخونو والا اهل سنت والجماعت دي وتسود وجوه او د چا مخونه چې تور وي دا د دوه اویا بدعتي ډلې دي کفار دي او دا دوه اویا بدعتي ډلې دي د دوی مخونه به تور وي نو طبیعت د وجوه څوک شو اهل سنت والجماعت ښه اوس اهل سنت والجماعت مونږ وایو چې مونږ یو وهابیان وایو چې مونږ یو پنجشپیریان وایو مونږ یو بریالیان وایو مونږ یو نو دا به څوک یې دا اوس څوک شو نو ګوره دا اسانه مسله ده اهل سنت والجماعت سنت قانون ته وایي او جماعت مقدسو اشخاصو ته وایي قانون به مني د مقدسو اشخاصو په رهنمایي کې قانون به مني د چا په رهنمایي کې د مقدسو اشخاصو په رهنمایي کې مونږ دین منو خو د چا په رهنمایي کې د مقدسو اشخاصو په رهنمایي کې وهابیان د مقدسو اشخاصو رهنمایي نه مني وي قانون منو خو د مقدسو اشخاصو رهنمایي نه منو نو دا اهل سنت والجماعت نه دي پوه شوې وهابیان نه دي دارنګې بریالیان هم نه دي بریالیان یوازې مقدس اشخاص مني خو قانون نه مني قرآن او حدیث ورته وایه دی به د دې خپلو پیرانو طرف ته تاویل پکې کوي د خپلو مشرانو طرف ته به پکې تاویل کوي نو هغوی قانون د مقدسو اشخاصو تابع کړی دی وهابیان مقدس اشخاص د نظر نه غورځولي دي پنجشپیریان هم چې دي مقدس اشخاص د نظر نه غورځولي دي ګستاخي کوي د مقدسو اشخاصو بهر تقدیر د اهل سنت والجماعت دا درې واړه ډلې زموږ په ملکونو کې نه دي په بله طریقه یې درته وایي اسانه طریقه ګوره اسانه طریقه دا ده د سنت او د حدیث په مابین کې فرق دی. ډیر فرقونه دي عموم او خصوص من وجه دی، خو زه تاسو ته مختصر فرق ذکر کوم. احادیثو کې تقسیم دی، شپاړس قسمه دی حدیثو: صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره، ضعیف حدیث دی، معلل حدیث دی، منکر حدیث دی، شاذ حدیث دی، محفوظ حدیث دی. نو احادیث شپاړس قسمه دي کنه. او سنت چې دی دا تقسیم پکې نشته، چې سنت یو صحیح لذاته دی بل صحیح لغیره دی، یو حسن لذاته دی بل حسن لغیره دی بل موقوف دی. سنت کې دا تقسیم نشته. او پس حدیث کې دا تقسیم شته، حدیث شپاړس قسمه دی او سنت شپاړس قسمه نه دی. نو د حدیث او د سنت په مابین کې دغه یو فرق. دویم فرق د حدیث او د سنت په مابین کې دا دی چې حدیث کې منسوخ او ناسخ شته، او په سنت کې دا نشته چې دا سنت منسوخ دی او دا سنت ناسخ دی. منسوخ او ناسخ په سنت کې نشته. نو د سنت او د حدیث په مابین کې څه شی شو؟ فرق شو. و بیا ځان ته اهل حدیث وینو اهل سنت نشو کنه، ځکه د سنت او د حدیث په مابین کې فرق. منسوخ حدیث باندې چې عمل کوي اهل حدیث وي، په اهل سنت نشو. په ضعیفه خبر بهر تقدیر نور تفصیل درته نه کوم، مختصر درته وایم. حدیث په شپاړس قسمه دی او سنت شپاړس قسمه نه دی. سنت حدیث چې دی یو منسوخ دی بل ناسخ دی، او سنت کې دا تقسیم نشته. بهر تقدیر څوک چې ځان ته اهل حدیث وایي، نو اهل سنت ځکه نه دی چې د حدیث او د سنت په منځ کې فرق دی. هر حدیث سنت نه دی، هر حدیث سنت نه دی، او هر سنت حدیث هم نه دی. عموم او خصوص من وجه ده ماده د اجتماع. سنت کې درې شرط دي. یو عمل به رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وي عادتن دائما لامته، دا درې شرط چې پکې راشي دا به سنت. شاباس. یو عمل به کړی وي عادتن، عادت په مقابل دی ضرورت کې دی، ضرورتن به نه یې کړی. صحیح. یو عمل به کړی عادتن یعنی لا ضرورتن، عمل به کړی وي دائما وروسته به نه یې پریښی. دریم دا چې دا عمل به د امت لپاره کړی وي، خصوصیت به نه یې. درې شیان هم زده کړه په سنت کې قریعه مې ده. اول په سنت کې شرط څه دی؟ پیغمبر علیه السلام به کړی وي عادتن یعنی ضرورتن به نه یې کړی. دویم دائما به یې کړی وروسته به نه یې پریښی. دریم د امت لپاره به یې کړی خصوصیت به نه یې. دا درې شرطه چې پکې راشي دا سنت دی. لکه ګوره پیغمبر علیه السلام اول مې درته څه ویلي چې عادتن به یې کړی، مقابل کې ضرورتن به نه یې کړی. عادتن به یې کړی، ضرورتن به نه یې کړی. پیغمبر علیه السلام وړوکې اودس ماته په ناستې هم کړی، په ولاړه هم کړی، یو دوه ځلې په ولاړه کړی، همیشه نور په ناسته کړی. دا په ناستې چې کړی دا عادتن شو، او دا په ولاړه چې یو دوه ځلې کړی دا ضرورتن شو. په ملا کې درد و یا په زنګنو کې درد و، هلته محدثین ورته دا ضرورتونه بیانوي. نو ګوره عادتن یې په ناسته اودس ماته کړی دی، پوه شوې؟ خو ضرورتن یې په ولاړه کړی. دا ضرورتن ته به سنت نه وایي. حدیث کې راغله خو سنت بنئی، دا پناسته ته به سنت وایي. پوه شو کنه؟ نیویارک کې یو عالم د بخاری درس کولو، بخاری کې دا حدیث راغلی چې بالا قائمه پیغمبر علیه السلام په ولاړه او اودس مات کړو. نور په دې کې تحقیق شروع کړو چې دا په ولاړه او اودس مات هم سنت دی، ځکه انګریزان داسې کوي. دوی د انګریزانو کارونو ته سنت وایي، یو لاس باندې ستړي مشي ته سنت وایي، په ولاړه او اودس ماتې ته سنت وایي. سپی دا وی سپی سره انګریزان مینه کوي، وای سپی پاک دی، غولیم پاک دی، میتیازیم پاک دی، وینیم پاک دی، قیم پاک دی، ارسی پاک دی، ځکه دا انګریزان ور سره مینه ده. انګریزان خنزیر خواري دي، وابیان وای خنزیر پاک دی، د خنزیر ارسه پاک دی. چې کوم شی وابی انګریزان کوي بس دوی وای دی د په دین کې لار لټی. نزول الابرار کې لیکلی دی 79 نمبر صفحه کې، سپی د سپی غول او میتیاز او قیم وینه ارسه پاک دی. به هر تقدیر خبره رانه به وګدیږي. سنت کې اول شرط څه دی؟ چې پیغمبر علیه السلام به عادتن کړی وي، مقابل کې ضرورتن لکه په ولاړه او دسماته. نو یو عالم د بخاری دی درس ته راغلی و وابیو چې پیغمبر علیه السلام په ولاړه او دسماته کړی دی، نو په ولاړه او دسماته سنت دی. امین الفتاوا کې امین الله لیکلی چې دا سنت دی. نو یو سړی ورته په درس کې پاڅېدلی و چې دا سنت شي، نو زنانه به په دې سنت څنګه عمل کوي؟ دا یوازې د نارینه وو دپاره سنت دی که مطلقاً سنت دی؟ نو فبهت الذی کفر نو دا چې سنت شي نو په دې به بیا څنګه عمل کوي؟ په خبره پوهیږي کنه؟ کور کې به په دې څنګه عمل کوي؟ بیا زنانه به پې څنګه عمل کوي؟ بهر تقدیر دا سنت نه دی، دا پیغمبر علیه السلام ضرورتن کړی دی. دا جواب ترکی به ترکی چې وبیا ورته ورنه کړي، دا د سړي زامن نه دي. نو پیغمبر علیه السلام به عمل عادتن کړی وي، ضرورتن به نه کړی. نو په ولاړه اودس ماتې ضرورتن، خو په ناسته باندې عادتن شو، نو دا په ناسته سنت شو. په دې پوه شو. دویم شرط څه و؟ پیغمبر علیه السلام به دائمن کړی، وروسته به نه یې پرېښی. بیت الله ته مونځ کړی، بیت المقدس ته لمونځ کړی دی، خو بیت الله ته لمونځ دائمن کړی دی او بیت المقدس ته لمونځ وروسته پرېښی دی. نو بیت المقدس ته لمونځ کول په حدیثو کې شته خو سنت نه دي، ځکه وروسته پرېښی دی. دا منسوخات نه دي، منسوخ حدیث دا ټول په دې کې داخل دي. دریم چې د امت د عمل دپاره به یې کړی، خصوصیت به نه وي د امت دپاره. لکه مزمزه د استنشاق دی، دا په اودس کې د ټول د امت د عمل دپاره کوي. چې کومې خصوصیت لکه نه بیبیانې، دا زموږ دپاره سنت نه دي. نو پیغمبر علیه السلام نه بیبیانې کړي، حدیث کې شته خو سنت نه دي. دا چې د امت د عمل دپاره یې کړي، دا به سنت وي. دا درې شرطه چې پکې راشي، دا به سنت وي. اوس پوه شوې؟ نو د سنت او د حدیث په مابین کې دا فرق شو، عموم او خصوص من وجه دی. بعضې شی په حدیث کې راشي او دا درې شرطه پکې وي. حدیث کې راغله پیغمبر علیه السلام دائما عادتن کړی، دائما یې کړی، د امت دپاره یې کړی دی، نو دی ماده د اجتماع. دا هم حدیث شو هم سنت شو. اوس په دې پوه شوې؟ دی ماده د اجتماع او ماده د افتراق. حدیث به وي او سنت به نه وي. لکه ګوره، د عادت په مقابل کې ضرورت و. پیغمبر علیه السلام چې کوم شی ضرورتن کړی وي او په حدیثو کې راشي، دا حدیث دی خو سنت نه دی. لکه په ولاړه اودس ماتی، کوم شی چې پیغمبر علیه السلام وروسته پرېښی وي، چا بس حدیث شته خو سنت نه دی. کوم شی چې د پیغمبر علیه السلام خصوصیت وي، دا حدیث دی خو سنت نه دی. دا درې شیان چې ما په مقابل کې درته ذکر کړو، دا احادیث دي خو سنت نه دي. دا ماده د افتراق، د حدیث د سنت نه، حدیث شو خو سنت نه شو. او ماده د افتراق د سنت د طرف نه، سنت به وي او حدیث به نه وي، مرفوع حدیث به نه وي. لکه سنت الخلفاء الراشدین، د خلفای راشدین سنت سنت دی او مرفوع حدیث کې نشته. نو د حدیث او د سنت په مابین کې نسبت د عموم او د خصوص من وجه دی. نو اوس اصلي مقصد ته درته راځم. وبین ځان ته اهل حدیث وي، نو اهل سنت نه دي، ځکه د حدیث او د سنت په مابین کې نسبت د عموم او د خصوص من وجه شو. زدم کړه که زدم نه کړه؟ اهل سنت نه شو ولې اهل سنت نه شو؟ د حدیث او د سنت په مابین کې عموم او خصوص من وجه دی. هر حدیث سنت نه دی او هر سنت حدیث هم نه دی. اول جماعت هم ندی دا وابیان، جماعت نه خو د امتیانو جماعت مراد دی. او د دوی خو خوله وشکېده چې د امتیانو پیروي چې ده، دا شرک او کفر او تقلید دی. نو وابیان نه اهل سنت دی نه والجماعت دی. ولی پوه شوې؟ نو وابیان اهل سنت والجماعت نه دي. نو د یوم تبیض وجوههم، د دې د مصداق نه وتلي دي، د دې مصداق اهل سنت والجماعت دی. پوه شو په خبره؟ وابیان اهل سنت ولی نه دي؟ کابس ځکه دوی ځان ته اهل حدیث وایي. حدیث او سنت کې فرق دی. والجماعت ولې نه دي؟ د دې نه د امتیانو ډله مراده ده، او د امتیانو پیروي ته خو دوی کفر او شرک او تقلید وایي. بهر تقدیر اهل سنت والجماعت نه شو. نو دوه اویا بدعتي ډلې کې داخل شو. نو دوه اویا بدعتي ډلې دي یوم تبیض وجوه، او د دې مصداق اهل سنت والجماعت دی. وتسود وجوه، د دې مصداق کافرانه، او دا دوه اویا بدعتي ډلې دي. نو وابیان هم پکې داخل شو کنه؟ ها. ورپسې پنجپیریان دي. پنجپیریان هم ګوره داسې ډله ده چې دا په دوه اویا بدعتي ډلو کې داخله ده، اهل سنت والجماعت نه دي. اهل سنت والجماعت ځکه نه دي چې په سنت کې چې کومه عقیده ذکر شوې ده او په جماعت کې چې کومه عقیده ذکر شوې ده، دا داسې عقایدو نه دوی منکر دي. سنت او جماعت کې چې کوم عقاید ذکر شوی دي، هغه د څلورو وړو امامانو په مابین کې متفق علیه دي. دا ټول عقاید د څلورو وړو مذاهبو، دا هم په سنت کې راغلي هم په جماعت کې راغلي، دا متفق علیه عقاید دي. یو په دې چې سنت او جماعت کې راغلي ده، هغه د پیغمبر علیه السلام حیاتي دنیوي برزخی روحانی حسی، دا د پیغمبر علیه السلام ژوند دی په قبر کې، دا جسدی ژوند. دا د څلورو وړو مذاهبو په مابین کې اتفاقی ده، جماعت کې مراغلی ده. او دارنگی پا سنت کم راغلی دا الانبیاء وحیان فی قبورهم یصلون نبی الله حی یرزق و متواتر حدیث تی ابن تیمیه سے فرمائی چی دا پیغمبر دا ژوند احادیث تواتر ترسیدلی دا پیغمبر ژوند پا سنت کم شتا او پا جماعت کم شتا او پنج پیره نمانی پنج پیره دا جسد تا ژوند نمانی روح تی منی نگورا دا دا سنت او دا جماعت نا پا دی عقیده کی مواتا اهل سنت والجماعت ندی پا حیات الانبیاء کی پدیز مکانی قبر کی عذاب دے سنت کی مراغلے او جماعت کی مراغلے طول احادیث پدی دلالت کی چی پدی قبر کی عذاب دے او جماعت ام داوی چی پدی قبر کی عذاب دے پنج پیری وی چی نہ پدی قبر کی نہ ثواب شتا نہ عذاب شتا ثواب علین کی دے او عذاب سی جین کی دے پدی قبر کی اس نشتا ہے نو گورا دا سنت او دا جماعت نہ خلاف عقیدہ دا سنت او جماعت دوڑا وی چی دا شہید جسد جوندے دے پنج پیری وی چی نہ روح جوندے دے گورا دا سنت او دا جماعت نہ خلاف عقیدہ دا داسی یو پنزل لس عقائد دی چہ دا سنت او دا جماعت نہ خلاف دی لہذا دوی اہل سنت والجماعت نہ دی چہ اہل سنت والجماعت نہ شو دم بدعتی ڈل شو او پا دو او یا بدعتی ڈلو کی ور داخل دا نو دوی پسی مول مکروہ تحریمی دے درے مڈل بریالی اندر تا ذکر کوم دویم داسی عقائد لری چہ اگر سنت او جماعت کے نشتا علم الغیب سنت ہم داوی ټول ذخیره د سنتو چې دا د الله خاصه ده قران هم چې دا د الله خاصه ده او جماعت هم چې دا د الله خاصه ده بریالي وي چې علم الغیب غیر الله تم شته دارنګي مختار الکل سنت او جماعت دواړه وي چې دا د الله خاصه ده او بریالي وي چې دا غیر الله تم شته حاضر او ناظر د الله خاصه ده دی وي د غیر الله تم شته سنت او جماعت دواړو کې لري چې پیغمبر علی السلام ذات بشر دی صفت نور دی او بریالی وی چې نه ذات نور دی بهر تقدیر دم بدعتی ډلې دي نو د دې بدعتی ډلو نه د الله پاک ټول مسلمانان بچ کی یوم طبیعت دو جوهم د دې نه مراد اهل سنت والجماعت دی در منصور تفسیر کې موقوف او مرفوع احادیث ذکر کړی دي وتسود وجوهن او بعضی مخونه به تور وي دا د کافرانو او د دې دو اویا بدعتی ډلو مخونه دي واما الذين اسودت وجوههم دا تشریح د حال د فریقین د دوړو حال الله پاک بیانې خدا د کافرانو حال مخکې ذکر کړو د پاره د دې چې ابتدا او اختتام به ما یسر الطبع وشي ابتدا په سرور او انتهام په سرور وشي دا د غم ذکر په منځ کې وشي وتسود وجوه دا په دې منځ کې راغله یوم طبیعت دو ابتدا په یوم طبیعت دو دا انتها په تفصیل د یوم طبیعت دو دا نو ابتدا او انتها په سرور باندې شوې ده د دې وجه نه الله پاک دا تفصیل کې د تسود والا مخکې کړو او دویمه وجه دا ده چې دا تفصیل د بعضی اجمال سره متصل شي فاما الذين اسودت وجوههم هغه خلک چې دا هغوی مخونه تور شي اکفرتم جواب دلته حذف ده او یقال اکفرتم نمخ کی یقال مقدر دے اگر خلق چی مخونی تورشی مدوی بڑیر پا غم کیوی او یقال لهم دوی تبوی لیشی چی اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کرے دے ورستا دے ایمان نا آیا تاسو کفر کرے دے ورستا دے ایمان نا اس گورا دا بدا دی وابی سر سنگا لگیا دل تفسیرون لیکلی دی تاسو معرف القرآن و گوری اکفرتم بعد ایمانی کم ویلدی لانی خوارجم داخل دی روافیزم داخل دی خوارجم دوابین دی کرنی اکفرتم بعد ایمانی کم ویلدی لانی سوک داخل دی کافرانم داخل دی روافیزم داخل دی خوارجم دوابین دی مدد دا اکفرتم لانی داخل دی ندوی خو کفر نده کرده لدی وجن دلتا با پا کفر کی تعمیم کوی کفر حقیقی او کفر عملی کفر په دوه قسمه دي شمس یو کفر حقيقي چې هغه ته اعتقادي کفر وایو او بل کفر عملي چې هغه اعتقادي کفر نه دی عملي داسې دی لکه د کافرانو د داعشانو عمل د کافرانو نن بدتر دی نو اکفرتم بعد ایمانکم نو د کفر نه دواړه قسمه کفر مراد دی اعتقادي وی که عملي وی نو کافر ته به الله پاک وایي چې آیته اعتقادي کفر کړی دی ورسته د ایمان نه صحیح او بدعتی تب الله پاک فرمای چې آیات عملی کفر کړی دی ورسته د ایمان نه عملی کفر ورسته د ایمان نه خو مودودیان هم اهل سنت و جماعت نه دي مودودیان عصمت الانبیاء نه مني عصمت الصحابه صحابه هم معصوم دي البته محفوظ دي او پیغمبران معصوم دي خو عرض می دو دلته درته تحقیق کوم اکفرتم کی کفارم داخل دي ځکه هغوی اعتقادی کفر کړی دی دا بدعتیان هم داخل دي ولی عملی کفر کړي نو دا بدعتیان دا خوارج او روافض دوی عملی کفر کړي دي بعد ایمان کوم د ایمان نه وروسته کړي دي نو دې کافرانو خو د ایمان نه وروسته کفر نه دی کړی اکثر خو د اول نه کافر وو نو دته به الله څنګه وایي چې اکفرتم بعد ایمان کوم اے ٹرمپ پتا کفر کرے دے ورست دے ایمان نا دے خود اول نا مومن نا دے دل تا با دے ایمان نا اگا ایمان ازلی واخلی چے دا الستو بی ربکم پا زمانہ کیو الستو بی ربکم پا زمانہ کی چے اللہ دا خلقو نا عہد واخستو طول مومنانو نا اکفرتم آیتاسی کفر عملی او کفر اعتقادی کرے دے بعد ایمانکم ورست دے ایمان فی الازل نا چے الستو بی ربکم مربانی دلالت کی دائیوہ توجیه دائیوہ توجیه اکفرتم آیتا سو کفر کرے دے بعد ایمانی کم رست دے ایمانی فطرینا کل مولود یولد علی الفطرہ ہر مولود چرے تو فطرت بانی پیدا کی گی فزوق العذاب نتا سو وجزا کئی عذاب نور توجیحاتم پکشتا فدا دو ملر تا خط توجیحات ذکر کردا دو کافی دی فزوق العذاب نتا سو وجزا کئی عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب دے کفر ستاسو واما الذين بيدت وجوههم او اغا اهل السنه والجماعه چداوی مخونه سپین دی چې سپین شو مخونه دوی ففي رحمه الله رحمت د دې دوه معنا غانی دی نه خدوم معنا غانی دی یو معنا دا ثواب دی په ثوابونو د الله کی وی دویم معنا دا جنت نو ذکر د حال د مراد رینه محل دی دا رحمت حال دے او جنت ورته محل دے نو اللہ پاک دا جنت نا تعبیر پر رحمت بانی کئی یوی نکتی تا اشارہ کئی چی دا جنت پر رحمت حاصلی گی پر عمل نا حاصلی گی جنت دا اللہ پر فضل حاصلی گی کیا بسی پر عمل نا حاصلی گی کمو تشبو رز اللہ تا پر سجدہ پراتے ہو او اخیر کی فدائی حملہ موکو نو بیام اللہ پاک تک قیامت کی ہوئی چھ دا عمل پو جمیو بخا نو اللہ براتا ہوئی چھ دا ستا طول عمل زما دا نعمتون پا مقابلہ کی کل عدم دے ما در بانی سمر نعمتون کلی نو جنت منت در تنشتا دا دنیا نعمتون چی سمر دی دا ستا عمل دا غین کم دے دا دنیا دا نعمتون نو دا اخیرت نعمت ستا غواری نو دا اخیرت نعمت خاص دا اللہ رحمت دے وفی رحمت اللہ بی بدا اللہ پا رحمت کیوئی هم فيها خالدون دوی به د الله په دې رحمت کې د همیشه د پاره د جنت نه بنوځي تلک آیات الله دا د الله آیتونه دي نتلوها علیک بالحق مونږ لولو په تا باندې بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين او الله اراده نه لري د ظلم د پاره د عالم ولله ما في السماوات وما في الارض وللہ خاص دا اللہ دا پار دی ما فی السماوات و ما فی الارض للہ ملکن خلقن تصرفن دری قیدہ میں در تولا گول ہر یو چورتا متعلق گرزوئی مملوک للہ مخلوق للہ متصرف للہ مملوک دا اللہ دی مخلوق دا اللہ دی متصرف ہی دا اللہ دی اللہ پاکی تصرف کئی چشکی کئی ما فی السماوات و ما فی الارض پٹول اغ شیانو کی چپ علویاتو کی دی او پٹول اغ شیانو کی چپ سفلویاتو کی دی علویاتو کی خمن او ما دوڑشتا ذوی العقل او غیر ذوی العقل دوڑشتا وما فی الارض کم من او ما دوڑشتا ذوی العقل او غیر ذوی العقل دا ذوی العقل نا تعبیر پا من کی گی او دا غیر ذوی العقل نا تعبیر پا ما کی گی دلتا اللہ تغلیب کرے دے غیر عقلاو تے غلبور کرے دا پا عقلاو نا دا طول نا تعبیر پا ما کرے دے دا اللہ دا پارا یواز غیر عقلا مملوک ندی بلکہ عقلا مملوک دی خودل تے تغلیب کرے دے غیر عقلا تے غلبہ ور کرے پا عقلا دویم